to program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ, jest piątek, 14 kwietnia. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Kreml nie zgadza się z werdyktem Trybunału w Strasburgu, który ukarał Rosję za niedociągnięcia w czasie operacji w Biesłanie w 2004 roku. W Londynie nastąpił gwałtowny wzrost liczby przestępstw z użyciem broni palnej i noży. AC Milan, jeden z najbardziej znanych włoskich klubów piłkarskich, przeszedł w chińskie ręce. Kreml nie zgadza się z werdyktem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który ukarał Rosję za poważne niedociągnięcia w przeprowadzeniu operacji antyterrorystycznej w Biesłanie w 2004 roku. Europejski Trybunał orzekł, że Rosja musi wypłacić rodzinom ofiar 3 miliony euro odszkodowania. W trakcie operacji rosyjskich sił w szkole w Biesłanie zginęły 334 osoby. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa nie może zgodzić się ze sformułowaniem Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, iż działania rosyjskich władz dotyczące uwolnienia zakładników w szkole były niewłaściwe. Dla kraju, który niejednokrotnie był obiektem ataków terrorystów, takie sformułowania są absolutnie nie do przyjęcia, powiedział Dmitrij Pieskow. Zwrócił jednocześnie uwagę, że coraz więcej krajów staje się celem ataków terrorystów. Europejski Trybunał Praw Człowieka uznał, że strona rosyjska popełniła wiele poważnych błędów i zaniedbań w sprawie ataków w Biesłanie. Władze wiedziały o przygotowywanym zamachu terrorystycznym, ale mimo to nic nie zrobiły, aby mu zapobiec. Nie podjęto też żadnych kroków, które zatrzymałyby znajdujących się w drodze terrorystów poruszających się skradzioną ciężarówką wojskową. Włodzimierz Pac, Polskie Radio. W Londynie nastąpił gwałtowny wzrost liczby przestępstw z użyciem broni palnej i noży. Tak wynika z opublikowanych właśnie statystyk dotyczących ostatnich 12 miesięcy. Metropolitan Police ostrzega, że ma za mało środków do walki z przestępstwami, bo rząd od lat tnie fundusze. Średnio londyńska policja otrzymywała dziennie 33 zgłoszenia o atakach z użyciem noża, to niemal 1/4 więcej niż rok wcześniej. Martwi mnie to, że coraz więcej młodych ludzi rutynowo nosi przy sobie nóż. Mówi Martin Hewitt z Metropolitan Police, o 42% więcej jest incydentów, w których napastnik używał broni palnej, w sumie ponad 2,5 tysiąca zgłoszeń na przestrzeni roku. Nie ma tu wątpliwości, w ciągu ostatnich 6 lat musieliśmy dokonać oszczędności na 600 milionów funtów, oszczędzać musimy dalej i to musi odbić się na naszej skuteczności. Władze miasta apelują do rządu, by wycofał się z planów oszczędnościowych, a rząd podkreśla, że w skali kraju przestępczość spada. Przypomina też, że od marca zeszłego roku działa specjalny program, który zapobiegać ma przestępstwom z użyciem noża i broni palnej. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. AC Milan, jeden z najbardziej znanych włoskich klubów piłkarskich, przeszedł w chińskie ręce. Były premier Włoch Silvio Berlusconi podpisał w Mediolanie akt sprzedaży z chińską spółką z siedzibą w Luksemburgu. Negocjacje trwały od roku. Klub został ostatecznie sprzedany za 720 milionów euro. Dziś chińska spółka, na czele której stoi Li Yong-hong z Hongkongu, przelała na konto Fininvest Berlusconiego brakujące 370 milionów. Nowi właściciele zapowiadają ogromne inwestycje gwarantujące Milanowi powrót do światowej czołówki. Silvio Berlusconi kupił klub będący w finansowej i sportowej zapaści 31 lat temu. Dzięki odważnym decyzjom finansowym i kadrowym i zakupowi czołowych piłkarzy, Milan pięciokrotnie wywalczył tytuł najlepszej drużyny w Europie i siedmiokrotnie był mistrzem kraju. Były premier Włoch, przez lata najbogatszy człowiek Italii, w ostatniej dekadzie nie był w stanie finansowo sprostać wymaganiom rynku transferowego, w który zaczęli inwestować naftowi szejkowie, Chińczycy i rosyjscy oligarchowie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Dziś chmury i deszcz w całej Polsce i będzie chłodno. 7 stopni w Białymstoku, 8 w Trójmieście, 9 w Toruniu i Łodzi, 10 w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Katowicach, a 12 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie, Dariusz Bugalski. Trójka pod księżycem. W Wielki Piątek. Dzisiaj wybrałem muzykę bez słów. To nie oznacza ani pustki, ani braku, tylko milczenia. To przecież zupełnie co innego. Są dwa wyjątki. Te dwa wyjątki, Państwu powiem o nich trochę więcej. Zacznę od tego pierwszego. To jest Blackbird Beatlesów. Piosenka, którą uwielbiam, kocham. Bardzo piękna w każdym znaczeniu tego słowa. Ale też dlatego, że dzisiaj byłem jeszcze daleko. Przyleciałem z Liverpoolu. Miałem krótki urlop. Byłem jeszcze dalej, ale trzeba było do tego Liverpoolu dojechać na lotnisko imienia Johna Lennona. No i tam na tym lotnisku Johna Lennona w tej krzątaninie i pogoni do odpowiednich wejść i tak dalej, no widać jednak, były różne zdjęcia przedstawiające Beatlesów i też napisy, też cytaty. I to nie były te oczywiste cytaty, które znamy doskonale, ale na przykład jeden z nich to był cytat z Harrisona. On mówi tak, mniej więcej. Nie zapisałem tego, ale mniej więcej to brzmiało tak. No tak, no byliśmy Beatlesami i mieliśmy tyle pieniędzy, że w ogóle nam to do głowy by nie przyszło, że to jest możliwe. I mieliśmy, otacza nas taka sława, że w ogóle byśmy nie przypuszczali, że taka sława być może. No ale to nie oznacza ani pokoju wewnętrznego, to ważne rozróżnienie chyba, ani to nie oznacza miłości, prawda? No i teraz na tym lotnisku, wśród tych pędzących ludzi, do których ja też byłem jednym z nich, widzimy zdjęcia i widzimy taki napis, taki cytat, nie tylko ten jeden, który właściwie traktuje o duchowości, prawda? To jest opowieść o duchowości wyrażona w kilku słowach. No właśnie dlatego wybrałem tę piosenkę. To jest Blackbird, ale śpiewany przez King Singers, zespół, który wykonuje najczęściej muzykę dawną. No i on tutaj brzmi jak XVI-wieczny chorał. Blackbird singing in the dead of night. Take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night. Take these sunken eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Moment to arise. Blackbird. Zachowałem sobie kilka listów z naszego spotkania wielkopiątkowego w Trójce pod Księżycem sprzed kilku lat. W jednym z nich jest kilka zdań, które chcę zacytować, ale zacznę może od takiej oczywistości. Dostajemy już życzenia świąteczne. I te życzenia świąteczne najczęściej są to skopiowane życzenia, właściwie wysyłane do wszystkich, tak samo. Czyli właściwie do nikogo. Właściwie mam takie wrażenie, że ten ktoś, kto to robi, no, zaznacza sobie na swojej liście, odhacza sobie coś. No, trzeba wysłać życzenia, no i wysyła. Albo sam wymyśla, no to i tak jest nieźle, albo gdzieś znajduje w internecie jakieś odpowiednie życzenia z obrazkiem i tak wszystkim posyła. Wszystkim, czyli nikomu. Czyli zupełnie te same, przekopiowane, jak sądzę, niepotrzebne życzenia. Myślę nawet, że jeszcze gorzej, bo my je ze złością potem kasujemy, wyrzucamy ze swojej skrzynki, czyli z pamięci. Właśnie nie chcemy nic mieć z tym wspólnego, czy znowu coś odfajkowujemy. Coś takiego robimy, żeby mieć spokój. A spokój i pokój to zupełnie co innego. Nawiązując do tego cytatu z Harrisona, ale nie tylko. I pomyślałem, że może dzisiaj, ponieważ to jest jednak bardzo, bardzo specjalny, bardzo, bardzo ważny dzień, który wymaga czegoś więcej. I te święta wymagają czegoś więcej. W ogóle święto wymaga czegoś więcej. Nie tylko przekopiowywania i nie tylko takiego trybu zadaniowego, tylko zupełnie czegoś innego, zupełnie czegoś więcej. Pomyślałem sobie, że może byśmy dzisiaj złożyli sobie życzenia, a ponieważ świąteczne, a ponieważ nasz język ma tę piękną cechę, że sobie, się oznacza nam i oznacza sobie samemu, czego bym sobie życzył, życzyła, no to może byśmy tak zrobili. Co Państwo na to? I pomyślałem również, że te święta akurat, w ogóle święta, ale na pewno te, na pewno Wielkanoc, mają jeszcze taką, tak się złożyło, że to są święta przez wielkie eś, wielka litera, to jest na pewno, i wielkie litery. I to jest eś, prawda, święto, i to jest święto światła, światło też ma tę samą literę na początku. To jest przechodzenie od ciemności, od śmierci do światła. Prawda? To tak jest. No więc może byśmy złożyli sobie życzenia światła. Jakkolwiek to będzie brzmiało. Jak Państwo zechcą. No to zapraszam. 7@dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Zapraszam. Ta muzyka jest muzyką bez słów, ale to nie znaczy, że to jest pustka, tylko to znaczy, że jest w niej milczenie. Zapraszam. Thank you. Postanowiłem dzisiaj mówić bardzo mało, bo ta muzyka to też jest muzyka milczenia, ale na pewno nie pustki, to co innego. Jeśli będę mówił, to postaram się mówić słowami, które znalazłem w Państwa listach. To jest fragment listu pani Anny, która mówi tak. Przeraża mnie, jak ostatnio znormalniałam. To jest słowo wzięte w cudzysłów. Jak bardzo nie chce mi się ostatnio już dziwić. Znużenie kolejnymi trudnymi chwilami w okolicach świąt, być może z powodu osamotnienia, sprawia, że nie chce mi się już więcej pytać, dlaczego. I pomimo tego zmęczenia, jakaś siła nie pozwala się poddać, jakby na przekór. Im trudniej w życiu, tym jej paradoksalnie nie wiadomo skąd więcej. Właściwie jak co roku święta ze swoim przesłaniem przychodzą do mnie osoby, która nie do końca potrafi się odnaleźć w wierze w chwili największego lęku, że miłość umrze, zwycięży marazm i bezsens. Taki, to jest bardzo mocno, a potem jest takie jednak osłabienie tego, taki uśmiech, taki prywatny, coroczny katar sienny duszy, pisze pani Anna. Proponuję, żeby dzisiaj zamiast wysyłać życzenia takie, no, że do wszystkich i do nikogo, to może byśmy sobie złożyli życzenia świąteczne. Czego byśmy sobie i nam życzyli na święta. Święta przez wielkie Eś. Zapraszam. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To jest zupełnie inny czas i oby rzeczywiście tak było, żeby to był czas inny. Jest takie rozróżnienie, przypomniałem sobie dzisiaj, chcę się z Państwem z tym podzielić, rozróżnienie między dwoma greckimi, starogreckimi oznaczeniami czasu. Jedno to chronos. To jest taki czas jako proste zjawisko, powiedziałbym puste zjawisko. Mierzy się go jakimiś współrzędnymi. To jest coś, co się składa z kawałków. Coś, co jest rozdrobnione. I to jest jedno znaczenie czasu. I teraz jak myślę o tych, bo sam to nie, ja tego nie robię. Staram się w każdym razie tego nie robić. Mówię o tych życzeniach wysyłanych tak po prostu w kosmos. Właściwie po nic, do nikogo. Bez imienia nawet jak są skopiowane. Nie wiem, może nawet z podpisem, ale wszystko jedno. No takie życzenia, byle zdążyć, no żeby otwajkować, to mamy coś na liście, otwajkowywujemy. No to jest właśnie to. To jest takie zapełnianie pustki, jak myślę. I to jest takie pojęcie czasu, chronos, to jest jedno. A drugie to jest kairos. Kairos to jest czas, który jest możliwością, jest stosownością, jest jakąś szansą, jest jakąś chwilą, taką chwilą ważną, taką chwilą, którą trzeba jakoś się do niej odnieść. To jest coś pozytywnego, to jest szansa do przeżywania, do tworzenia wartości. Grecy przedstawiali kairos jako chłopca, który biegnie i trzeba go no chociaż dostrzec, a może pochwycić, ale on nagle znika i już go nie ma. Trzeba go dostrzec. I właśnie to są święta, jak sądzę, to są święta. Na pewno te święta przez wielkie Eś. No więc chodzi o to, żeby się jakoś wyrwać z trybów tego chronosu, chronosa, tylko żeby, no i żeby przez chwilę błysnął ten uciekający chłopiec, ten kairos. Chodzi o tryby, chodzi o taką możliwość przełączania się z jednego trybu, takiego, tej takiej młodzki czasowej na ten drugi tryb, na taki tryb, gdzie jest właśnie szansa odkrycia, znalezienia czegoś istotnego. Myślę, że tym są święta w ogóle, a te święta wielkanocne w szczególności. No zapraszam Państwa. 7 trójek dariusz.bugalski@polskieradio.pl. To Modern Jazz Quartet z pożegnalnego koncertu, więc taki czas tutaj utrwalony jest, ma swoją moc, ma swoje znaczenie. No widać, że to jest, że oni grają po coś, dla kogoś, że to jest dla nich bardzo ważne, to spotkanie, to święto, tak bym powiedział, chociaż to jest ostatni koncert. No dobrze, to może porozmawiamy o świątecznych życzeniach. Może złóżmy sobie świąteczne życzenia, takie naprawdę od serca, nie takie kopiuj i wklej, tylko takie prawdziwe. Pan Robert dzwoni ze Stanów, prawda? Dobry wieczór, witam pana. Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać. Tak, świetnie słychać. Tak, rzeczywiście jest to okres zadumy, że tak powiem, banalnie dosyć, jak przy okazji każdych świąt, ale te święta są szczególne. Ja chciałem pozdrowić, pomimo geograficznego oddalenia, bliskich, znajomych i przyjaciół z Polski, z Poznania. Tak się składa, że w tym roku przypada okrągła rocznica mojego pobytu na emigracji. To jest praktycznie połowa mojego życia. Także jest to rok szczególny. Wspomniałem, że to oddalenie jest dosyć znaczne, ale tak jak wspomniałem, jest to oddalenie tylko geograficznie, a w dalszym ciągu jestem związany z Polską, z bliskimi. No i w związku z tym chciałem ich serdecznie pozdrowić. Cieszę się, że pan redaktor tę noc wybrał za noc jako noc szczególną. Wiadomo, wielki piątek. Na tym sekularyzowanym zachodzie sprawy Kościoła, sprawy ducha odchodzą niejako na dalszy plan, ale jest to dzień również szczególny, chociażby dlatego, że wszystkie instytucje są zamknięte praktycznie. Jest to dzień wolny. Przy tej okazji również nie chciałbym przedłużać, ale wspominam również tych, którzy odeszli. Właściwie powinienem to robić z okazji Dnia Zmarłych, ale nie postrzegam tego dnia w ten sposób, bo ci, co odeszli, w dalszym ciągu żyją. Nie oczekuję od pana jako redaktora żadnego komentarza, ale chciałbym mimo wszystko wspomnieć tych redaktorów i dziennikarzy, którzy odeszli z Trójki, Jerzego Sosnowskiego, Michała Nogasia i innych. Także również dla nich to życzenia. Serdecznie pozdrawiam. Dziękuję panu bardzo. Pozdrawiam pana. Panie Robercie, zapraszam państwa. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Życzenia. Święta przez wielkie Eś. Zapraszam. Thank you. Pani Ola tak napisała. Dzisiaj mądry człowiek powiedział mi, że taki właśnie marazm dnia codziennego spowija nas niczym mgła. Brniemy przez nią, włączamy światła przeciwmgielne i jakoś sobie radzimy, tylko że nie o to jakoś w życiu chodzi. Słońca nam wszystkim życzę i szerokiej drogi przez życie. Pani Aleksandra, dziękuję. I pan Adrian, dobry wieczór, witam pana serdecznie. Dobry wieczór. Ja dzwonię właściwie z życzeniami. Chciałbym życzyć sobie i wszystkim, którzy nas teraz słuchają i nie tylko, myślę, każdemu takie życzenia się przydadzą, bo przy takich spotkaniach właśnie świątecznych, czy to z okazji świąt, czy przy jakichś innych, no rozmawiamy o różnych rzeczach, ale najczęściej poruszone są jakieś takie rzeczy, które nas trapią, które nas nurtują. Może skupmy się tym razem na jakichś takich sprawach radosnych, na tym, co nas cieszy. Nawet jeżeli są to jakieś drobnostki, to skupmy się na nich bardziej niż na jakichś takich sprawach właśnie przykrych, a na które no nie do końca też zawsze mamy wpływ. Mhm. Dziękuję, to bardzo piękne i mądre życzenia. Dziękuję pani Adrianie. Dziękuję bardzo. Wesołych świąt wszystkim życzę panu i wszystkim Dziękuję słuchaczom. Bardzo. Pięknych świąt. Zapraszam państwa. Dzisiaj mówimy sobie od serca, czego byśmy sobie życzyli na święta. Tomasz. Witam pana w Trójce. Dobry wieczór. Słucham pana. Dobry wieczór, witam serdecznie. Słucham pana audycji i ponieważ jestem w trakcie takiej troszeczkę pracy, jestem niejako, wiąże się to z samą audycją, z zamiłowania stolarzem, robię lustro, konkretnie ramę lustra. Aha, no ciekawe. I pomyślałem sobie w ten sposób, że ponieważ to jest taka rama w takiej formie, że ona może być wykonana tylko jedna taka w ogóle na świecie. Drugiej takiej samej nie da się wykonać. I pomyślałem, że obraz, który się kiedyś odbije w tym lustrze, też będzie unikalny. I ktoś kiedyś to lustro dostanie lub nabędzie. I chciałbym temu człowiekowi i ogólnie życzyć, żeby to, co zobaczy, to odbicie, to była radość, to była dobroć i to była taka życzliwość, której życzę temu, kto będzie się przeglądał w tym lustrze. Kiedyś. Nie wiem, kto to będzie. To pan jest nie tylko stolarzem, ale czarodziejem, magiem. Wie pan co? I w tym momencie sobie bym życzył, żeby tak rzeczywiście było. Żebym miał taką siłę i taką moc sprawczą, żeby to, co zrobię, ta energia, jaką włożę w wykonanie tego lustra, była tak silna, że jak ktoś przed nim stanie, zobaczy siebie, świat swój jakiś tam, to żeby to było dobre po prostu. Dziękuję panu. Dziękuję również. Pozdrawiam serdecznie. Pozdrawiam. No to była polemika z Herbertem też. Jest taki jego słynny wiersz, który otwiera pana Cogito o tym turnieju z twarzą. Pan Cogito obserwuje w lustrze swoją twarz i on przegrywa turniej z twarzą, a tutaj chodzi o to, żeby z twarzą wygrywać i z radością. Ale pięknie. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. I zapraszam państwa do tego, żebyśmy tak naprawdę pozdrowili siebie, życzyli sobie i nam czegoś pięknego na święta. To są bardzo piękne, bardzo ważne święta przez wielkie święta światła. Zapraszam. 7 trójek, dariusz.bugalski@polskieradio.pl. Składamy sobie życzenia sobie i nam z okazji świąt. Mówimy bardzo różnymi słowami, bardzo różnymi językami. Myślę, że o dobru, o pięknie, o miłości można mówić właśnie tak, różnymi językami, różnymi słowami. I rzeczywiście tak jest. Przychodzą takie życzenia, na przykład takie, jak pan Maciej nam przysłał. Życzę panu i słuchaczom programu, by coś w pańskim i wszystkich słuchaczy życiu stało się świeże i nowe, wielkimi literami nowe. Jakaś cząstka życia, egzystencji. Chrystus zmartwychwstaniem przyniósł zaskoczonym uczniom nową jakość życia. Niech na wzór uczniów stanie się coś dobrego i nowego dla pana i słuchaczy. Bardzo dziękuję z całego serca, panie Macieju. Ale też na przykład takie, pani Agata, a ja, panie redaktorze, chciałabym, byśmy mówili sobie dobre słowa w te święta i nie tylko. Nie narzekajmy, nie szukajmy dziur w ludziach dookoła nas, poszukajmy tego piękna i ciepła, które w nich jest i powiedzmy im o tym, by nam wszystkim było cieplej, piękniej w te święta i nie tylko. I tego nam wszystkim życzę, byśmy widzieli w sobie to, co najlepsze. No właśnie.